106. Sure, Sure Kureyş. Mekke'de nazil bolgan 4 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kureyş kovdalganlıkları üçün. Onlar kışlık ve yazlık seferde kovdalganlıkları üçün bu öyünün perverdigarığı ibadet kılsın ki, yani bu Beytullah'ın perverdigarığı ibadet kılsın ki, bu onlarını açlıkta uzuklandırdı. Onlarını korkun işten emin kıldı.